ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महामानव, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की ही तरह राजर्षि, पवित्र नाम वाला, उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमामंडित होगा? तात्पर्य, राजा युधिष्ठिर के पवित्र राजर्षि, पुण्यात्मा तथा अपनी महान उपलब्धियों से महिमामंडित थे। वे सिंहासन पर बैठकर भी संत थे। फलस्वरूप राज्य के सारे सदस्य सुखी, पुण्यात्मा, सदाचारी, संपन्न तथा आध्यात्मिकता में प्रबुद्ध थे। ऐसे महान साधु राजा महात्माओं तथा आध्यात्मिक आदेशों के कठोर मार्गदर्शन में प्रशिक्षित थे। फलस्वरूप राज्य साधु पुरुषों से परिपूर्ण रहते थे और आध्यात्मिक जीवन सुखमय होता था। महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने पूर्वजों को प्रतिमूर्ति थे और उनकी यह अभिलाषा थी कि अनेक बार जो भी राजा हो वह उनके महान पूर्वजों सरीखा हो। वे विद्वान ब्राह्मणों से यह जानकर प्रसन्न थे कि ज्योतिष गणना के अनुसार नवजात शिशु महाभागवत होगा और वे व्यक्तिगत रूप से यह जानने के इच्छुक थे कि बालक अपने महान पूर्वजों का अनुगमन करने वाला होगा या नहीं। यही राजतंत्र की शैली है। शासन चलाने वाले राजा को पुण्यात्मा, उदार भगवत भक्त तथा छिछोरों के लिए साक्षात भाई होना चाहिए। उससे अबोध जनता के ऊपर राजा करने के लिए समान योग्य उत्तराधिकारी भी छोर जाना चाहिए। आजकल के लोकतांत्रिक ढांचे में सारे लोग शूद्र के गुणों या उससे भी अधम गुणों को प्राप्त हो चुके हैं और इन्हीं के प्रतिनिधि द्वारा सरकार चलाई जाती है या प्रशासनिक शिक्षा की शास्त्रीय शैली से अनभिज्ञ होता है। इस प्रकार सारा वातावरण शूद्र गुणों से व्याप्त है जो काम तथा लोभ के रूप में प्रकट होते हैं। Bring a need water for washing hand also after drinking. I say प्रशासक प्रतिदिन आपस में लड़ते रहते हैं। प्रायः दल तथा समूह स्वार्थ परत के कारण मंत्रिमंडल में परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु पर्यंत राज्य के साधनों का दोहन करते रहना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति राजनैतिक जीवन से तब तक संन्यास नहीं लेता जब तक उससे ठोकर मार कर बाहर नहीं कर दिया जाता। भला ऐसे निम्न कोटि के लोग जनता का कल्याण कैसे कर सकते हैं? इसी का परिणाम है भ्रष्टाचार, चालबाजी तथा पखंड। उन्हें विभिन्न फादों का भाव संभालने के पूर्व श्रीमद् भागवत से यह सीखना चाहिए कि आदर्श प्रशासक कैसा हो। अगर राजा आदर्श हो तो प्रजाओं भी आदर्श हो सकते। राजा नष्ट, प्रजा भी नष्ट होते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज आदर्श नेता थे, तो राज सिंहासन बैठकर भी वे महान संत थे। आधुनिक अंग्रेजी में एक कथा बात है कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूट, अर्थात पावर क्या बोलते हैं हिंदी में, सत्ता, सत्ता से मन दूषित होते और पूर्ण सत्ता से मन पूर्ण दूषित हो जाते, और इसलिए आधुनिक युग में कोई राजा नहीं है, वो गणतंत्र चलते है। क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी, गणतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र नहीं बोलते, क्योंकि किसी में विश्वास नहीं है कि कोई स्वतंत्र नेता हो सकते। अगर एक व्यक्ति को पूरा सत्ता देना है तो वो पूरी स्थिति नष्ट कर देगा। तो यही विश्वास है, विश्वास है कि हम किसी को विश्वास नहीं कर सकते। और प्रमाण भी है कि यूरोप में मध्यम युग तक तो केवल राजा में, सभी राजा में तो केवल राजा थे, एक राजा में एक राजा थे, लेकिन सब किसी ना किसी प्रकार से वो सत्ता अच्छी तरह प्रयोग नहीं करके वो राजा को नष्ट कर दिया। और इसलिए सर्वप्रथम एक्चुअली इंग्लैंड में क्या बोलते हैं ओलिवर क्रॉमवेल, फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबर्टे, इगालिटे, फ्रेटर्निटे, तो सबकी लिबर्टी स्वतंत्रता होना चाहिए, किसी के वश में होना चाहिए, पराधीन नहीं होना चाहिए, स्वाधीन सबको। तो ये लिबर्टी आधुनिक युग में कि सब व्यक्ति का स्वतंत्रता होना चाहिए, ये आधुनिक गणतंत्र, गणतंत्रता का मूल प्रस्ताव इगालिटे कि सब समान हो, और फ्रेटर्निटे तो परस्पर दोस्ती, सब भाई है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कांग्रेस बीजेपी भाई भाई, ये सब भ्राता बुद्धि। लेकिन वैदिक धारणा पृथक है, वैदिक धारणा है कि एक राजा होना चाहिए, जो वो राजा इदी आमीन जैसे नहीं होना चाहिए। इदी आमीन तो 30 साल के पहले अफ्रीका का राष्ट्र युगांडा का मिलिट्री रूलर, क्या बोलते हैं मिलिट्री रूलर, फौज के प्रशासक, और श्रीमद् भागवत में एक बात है भविष्यवाणी कलयुग के लिए, प्रजस्थि भक्षीय शांति म्लेच्छा राजान्य रूपिण, कि म्लेच्छगण राज का वेश, राज की राज सिंहासन जबरदस्त से कीच पकाल के प्रजाओं को भक्षण करेंगे। तो ये एक उपमा है कि कैसे राजाओं प्रजाओं को परेशान दे, लेकिन इदी आमीन तो एक्चुअली प्रजाओं को खाता था राक्षस था। वो बहुत गुजराती युगंध में थे और सब भाग गया इंग्लैंड, और अभी सब कृष्ण की योजना है, क्योंकि अभी इंग्लैंड में थे, इस्कॉन को बहुत समर्थन करते हैं और बहुत भी भक्त बन गए हैं। तो राजा इदी आमीन जैसे नहीं होना चाहिए, युधिष्ठिर महाराज परीक्षित महाराज जैसे। तो अगर राजा आदर्श हो तो राज्य में सब प्रजाओं सुखी शांत सदाचारी होंगे, लेकिन आजकल देखो राजाओं या राजा तो नहीं है, चुनाव से राजा बनाते हैं, तो प्रेसिडेंट बोलते हैं या प्रधानमंत्री बोलते हैं, लेकिन उनके चरित्र हर देश में चरित्र क्या है। प्रभुपाद जब उपस्थित थे अमेरिका का राजपाल, नहीं प्रेसिडेंट क्या बोलते, नहीं राजपाल इज गवर्नर, प्रमुख नहीं प्रेसिडेंट क्या राष्ट्रपति प्रेसिडेंट निक्सन था। वो समाचार निकला कि वो कुछ चालबाजी किया, वो दूसरे वो आप विपक्ष दल डेमोक्रेटिक पार्टी का कुछ पेपर्स चोरी किया, फिर वो झूठ बोला कि मैं नहीं किया था, और ऐसे उसको हाथा दिया। और प्रभुपाद बहुत दफे बोले कि यही दुनिया का सबसे शक्तिमान देश है और उसका नेता का क्या गुण है, गुण नहीं है, चोर है, झूठ बोलने वाला है। लेकिन निक्सन के बाद और बहुत खराब भी लोग आए थे, वो क्लिंटन आया था और वो व्यभिचारी था, और वो समाचार निकला वो झूठ बोला, फिर प्रकट हुआ कि वो एक्चुअली व्यभिचारी है, तो फिर भी अमेरिकी लोग तो उसको ज्यादा खेल नहीं किया। तो ठीक है, हम सब व्यभिचारी है, वो हमारा राजा है, तो वो सबसे बड़ा व्यभिचारी होना चाहिए। देखो देश की स्थिति, दुनिया की स्थिति, और अभी प्रकट है कि वो आजकल वो बुश जो राष्ट्रपति है अमेरिका का और प्रधानमंत्री इंग्लैंड का ब्लेयर, वो दोनों झूठ बोलने वाले, झूठ बोल के इराक को आक्रमण किया, कुछ चौथे, give a dog a bad name and hang it. अंग्रेजी नहीं बोलते, give a dog a bad name and hang it. कुत्ते का बदनाम लगाओ और उसको फांसी दो. अंग्रेजी नहीं ऐसे बोलते. तो वो बोले कि इराक में वो डेंजरस वेपन्स है, लेकिन नहीं था. लेकिन प्रबल इच्छा थी इराक को आक्रमण करना, तो किया था. तो अभी प्रकट है कि झूठ बोल के इराक को आक्रमण किया, लेकिन फिर भी वो वॉर चलता. तो ये आजकल के नेताओं और इनके सैनिकों को भेज देते इराक मारने के लिए, लेकिन क्या कारण है नहीं जानते. तो इसलिए कि एक राजा होगा जिसके पास पूर्ण सत्ता होगा. आजकल लोग इस पद्धति में विश्वास नहीं है. तो गणतंत्र में ये आशा है कि अगर उस सरकार या राष्ट्रपति बहुत ही खराब है तो 4-5 साल में हम उसको निकाल सकते. लेकिन अगर एक राजा हो पुरानी पद्धति तो कोई आशा नहीं है. अगर राजा खराब हो तो कोई आशा नहीं है, कोई उपाय नहीं है, तो सहना पड़ेगा. लेकिन वैदिक पद्धति है चुनाव नहीं करते. क्षत्रिय राजवंश में पुत्रों जो जन्म लेते हैं तो इनको इतने सी अच्छी प्रशिक्षण देना चाहिए कि वे आदर्श राजऋषि होंगे. तो परीक्षित महाराज वैसे थे, युधिष्ठिर महाराज वैसे थे. तो उस प्रकार एक युधिष्ठिर, एक राम, हजार हजार बुश, क्लिंटन और मनमोहन सिंह, महात्मा गांधी से बहुत बहुत अच्छा है. तो मनमोहन सिंह का आदर्श चरित्र है, लोग बोलते. लेकिन देखो उनके सब संगी, सब चोर डाकात म्लेच्छ राजन्य रूपिन, तो उनका संग दोष. अगर वो क्लीन है तो सब दूषित लोग के समर्थन करते हैं और उनसे सुविधा मिलते हैं वो सिंहासन में बैठने के लिए. तो वो निर्दोष नहीं है, संग कम से कम संग दोष. तो इसलिए अंग्रेजी में भी और एक कहावत है कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल्स. बदमाशों का अंतिम आश्रय है राजनीति. इफ यू कांट डू एनीथिंग एल्स, एवरीथिंग एल्स फेल्ड, बिकम अ पॉलिटिशियन. और वो प्रकट है भारत में आजकल. नेता, राजनीतिक नेता का मतलब गुंडा, ऐसे ही नहीं, वो सब गुंडा पावर लेते हैं और किसी भी साइन करने के लिए तो कम से कम 1 लाख रुपया लेते हैं और ऐसे चलते. तो एक राम चाहिए, एक युधिष्ठिर चाहिए. क्या है वो गणतंत्र का यही दोष है कि वो सब लोग मूर्ख है और नहीं जानते हैं तो उनका कल्याण कैसे हो. इस गणतंत्र की भित्ति है यही धारणा कि आमतौर लोग बुद्धिमान है लेकिन वैदिक धारणा है कि ज्यादा लोग तो अपना कल्याण क्या है नहीं जानते, ज्यादा लोग शूद्र है और शूद्रों को स्वतंत्रता नहीं देना चाहिए। सब व्यक्ति की स्वतंत्रता होना चाहिए, ये गणतंत्रता का मूल भीति है। लेकिन स्पष्ट है कि ज्यादा लोग नहीं जानते हैं क्या करना क्या नहीं करना, और इतना सा स्वतंत्रता देने से क्या होते हैं, तो ज्यादा व्यभिचार होते हैं, ज्यादा नशा लेना है और सब प्रकार का पाप ज्यादा करना है। इसलिए एक क्या बोलते हैं पावर शक्तिमान खड़ा राजा होना चाहिए, अगर कोई भी पाप करेंगे उसका सिर खत, बस कोई चोरी करेगा उसका हाथ खत्म। तो अभी इतने से स्वतंत्रता है और समाज में इतने से उपद्रव है, कारण है स्वतंत्रता धन, क्योंकि लोग नहीं जानते हैं तो स्वतंत्रता लेने से क्या करना या नहीं करना। केवल ब्राह्मणों को स्वतंत्रता देना चाहिए क्योंकि वे जानते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है, और ब्राह्मणों का कोई उद्देश्य नहीं है दूसरों को शोषण करना। तो क्या होते हैं समाज इतना ढीला होने से, तो केवल क्या होते है केवल दूर था लोगों के लिए अच्छा खेत प्रस्तुत होते हैं। और फसल है व्यभिचार अपराध और कानून के अनुसार पाप करना है। हम कल राजस्थान गए थे और राजस्थान में प्रवेश करके हमें देखा कि वो होर्डिंग है, क्या बोलते हैं विज्ञापन, जिसमें वो प्रचार है वो शिशु विवाह के विरुद्ध, जो आधुनिक मत में शिशु विवाह ठीक नहीं है। लेकिन कि अविवाहित लड़कियों का गर्भ होगा और अबॉर्शन होगा वो ठीक है। लेकिन कि वे गर्भवती होने के पहले विवाहित होंगे वो ठीक नहीं है। देखो बदमाशी चल रही सब धूर्तों के मत। नारी की स्वतंत्रता होना चाहिए और कि स्वतंत्रता है और कि वो नारियों का लज्जा हरण अर्थात रेप वो भी साधारण है। क्यों होते हैं? क्योंकि स्वतंत्रता है वो पूरा प्रचार है, तो वेश जैसे हो लिपस्टिक लगाओ मेकअप लगाओ फैशन पहन दो और अकेले लोग के बीच में जाओ तो उसका क्या मतलब है? प्रचार करने के नहीं उपलब्ध हूं तो नारी स्वतंत्रता का दूसरा नाम है सभी महिलाओं को वेश बनन। फिर वो रेप होते हैं और बोलते क्या क्या क्या करना क्या करना, हम स्टडी करेंगे और टीवी में वो ये सब दिखाना है। और फिर वो ये लोग इतना बड़े मूर्ख है जो टीवी में वो काम इतने से दिखाते हैं और फिर सोचते हैं क्यों समाज इतने सा रेप होते, तो क्यों नहीं होगा अगर वो काम प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, प्रेरणा देना है, तो क्यों वेद नहीं होगा? तो होगा ज्यादा, लेकिन ये सब मूर्ख लोग का विश्वास है कि वो ज्यादा लोग अच्छे है, बुद्धिमान है, लेकिन वैदिक धारणा ऐसे नहीं है। हम सब बाध्य जीव है, बाध्य जीव की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। शासन करना चाहिए जिससे वे मंद प्रवृत्ति से रक्षित हो सकते। सबको स्वतंत्रता देने से सबको पशु जैसे बनाना और नियम पालन, जबरदस्ती नियम पालन करना चाहिए जिससे वे पशु से ही मनुष्य बन सकते। अगर मानव समाज में स्वतंत्रता है और ज्यादा लोग शूद्र है, कलो शूद्र संभव, तो क्या होता है? स्वतंत्रता तो कुत्ते के रास्ते के कुत्ते जैसे स्वतंत्रता, तो रास्ते में सब कुत्ता घूमते हैं और कुत्ते कोई कोई आध्यात्मिक विचार नहीं है, मानवता नहीं है, पशुओं का मानवता नहीं है, पशुओं का पशुत्व है। तो मानव यदि पशु जैसे हो तो मानवता कैसे होगा? तो ऐसे है आज का, तो कुत्ते जैसे, कुत्ते के बीच में अगर एक कुत्ती आते हैं और सब कुत्ती को गिरा के, आप जानते हैं क्या करते हैं, तो वो चलते है आज का, वो सब छात्री कॉलेज जाते हैं, वो पूरा सब कुछ दिखाते हैं, टाइट टी शर्ट टाइट जीन्स पहनने है, सब छात्रों के बीच में जाते हैं और सब एक कुत्ती जैसे एक कुत्ती जैसे कुत्ते गिराते हैं, तो वैसे सब छात्र छात्रियों को गिराते हैं। और ये लोग इतने बड़े मूर्ख है कि बोलते हैं ये प्रगत समाज है, हम आधुनिक प्रगत है। प्रगति है सब मानव को पशु बनाना है, और वे गर्व से कहते हैं हमारा प्रगत समृद्ध गुजरात। प्रगति है मानव को पशु बनाने से। तो कौन ये सब बात कहेंगे? प्रभुपाद इतने जोर से ये सब बोल, देखो इस प्रथम स्कंद प्रभुपाद ये सब विषय पर इतने सब बोलते हैं। आजकल इस्कॉन में हम ये सब नहीं बोलते, हम खाली प्रेम बोलते हैं, और प्रेम और प्रेम के अलावा क्या बोलते हैं? लेकिन देखो प्रभुपाद का मिशन, प्रभुपाद का उद्देश्य क्या है इस दिशाहीन या दूरदिशा समाज को परिवर्तन करना, विप्लव अर्थात क्रांति करना प्रभुपाद का उद्देश्य है। प्रभुपाद स्पष्ट कहे कि मैं आई डो नॉट लाइक डेमोक्रेसी, मैं गणतंत्र को पसंद नहीं हूं। प्रभुपाद जो सब कुछ जो बोले वो इनके सब सामाजिक मंतव्य और आज का प्रवाह के विरुद्ध है। प्रभुपाद शिशु विवाह को समर्थन किए थे, नारी स्वतंत्रता के विरुद्ध थे, सबको स्कूल कॉलेज भेजने थे विरुद्ध थे, फैक्ट्री इत्यादि बनाने से विरुद्ध थे। तो यही प्रभुपाद का मिशन है। अच्छा है कि हम कम से कम एक बार दिन में एक साथ श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, जिससे हमें याद होगा कि प्रभुपाद हमको क्या शिक्षा देते थे, नहीं तो भूल जाता। तो प्रभुपाद का उद्देश्य केवल मंदिर बनाना नहीं था, मंदिर बनाना, ठाकुर जी को दर्शन देना, पैसा संग्रह करना, प्रसाद वितरण, यही सब करना चाहिए, लेकिन ये प्रभुपाद का पूर्ण उद्देश्य नहीं है। गुजरात में बहुत मंदिर है, स्वामीनारायण मंदिर है, बहुत नया नया मंदिर बनाते, तो खाली मंदिर बनाने से प्रभुपाद का उद्देश्य पूर्ण नहीं है। प्रभुपाद क्या लिखते इनकी ग्रंथों में, तो कम से कम हमारे भक्त को अवगत होना चाहिए और आश्वस्त होना चाहिए प्रभुपाद हमको क्या सिखाते हैं। हरे कृष्ण। थॉट फॉर द डे, आज का चिंतन है यही। हरे कृष्ण।